第三十一课，读经，222页，创世纪第五章，18-32节。 Vayachi Yered, Shtaim Veshishim Shana, Umat Shana, Vayoled et Chanoch. Vayachi Yered.אחרי הולידו את חנוך, 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד, 260 שנה, ו-900 שנה, וימות. ויחי חנוך 560 שנה, ויולד את מתושלח.ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 560 שנה ו-300 שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו.כי לקח אותו אלוהים. ויחי מתושלח 87 שנה ומעט שנה. ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 280 שנה ו-700 שנה. ויולד בנים ובנות.ויהיו כל ימי מתושלח 69 שנה ו-900 שנה, וימות. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן. ויקרא את שמו נוח, למור, זה ינחמנו ממעשינו,ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך, אחרי הולידו את נוח, 95 שנה, ו-500 שנה. ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך, 77 שנה.ו-700 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם, ואת יפת.